Sri Mulyani saiki uripmu saya mukti nyandang nganggo orang uji wani mergo saiki wis dadi penyanyi. No Sri Mulyani gayamu jan kaya selebriti mula saiki kowe wis lali karo waktu sing dadekke penyanyi. Kering bareng saiki dadi wong kondang kowe njur lali karo kahanan. Eleng eleng kowe mbiyen tetel seko kucing bareng saiki dadi wong gede kowe koyo kere munggah paling. Najan saiki kowe wis lali nanging tetep tak dongake muga-muga ra bali dadi kere. Omahmu orang bejaji setan wae mlebu ora wani ning saiki wis sampe kaya loci. No Sri Mulyani kowe saiki cidro ing janji janjimu mbiyen ra bakal lali karo waktu sing dateke penyanyi. Kok kering bareng saiki dadi wong kondang kowe njur lali karo kahanan. Eleng eleng kowe mbiyen tetel seko kucing bareng saiki dadi wong gede kowe koyo kere munggah paling. Saiki kowe wis lali nanging tetep tak dongake muga-muga ra bali dadi kereng.